ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृत्तार्थ उपनिषद चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के तृतीय कंडिका के भाष्य टीका वार्तिक के ऊपर विचार आरंभ हुआ है, जिसमें जिसको विश्व करके बोलते हैं, जागृत अवस्था के आत्मा को उपासना के माध्यम से जब समष्टि में पहुंच जाता है, वैश्वानर भाव में पहुंच जाता है, क्यों देवो भूत्वा देवान यजते, यही है। उस उपासना के बल पर माने अपने परिच्छिन्नता को त्याग करके व्यापकता में गया हुआ होता है। वही जो विश्व से वैश्वानर से अभिन्न हुआ जो विश्व है, माने विराट से अभिन्न हुआ विश्व है, वैश्वानर विराट है, तो वो जो होगा जब स्वप्न अवस्था में जाएगा वहां पर तैजस नाम होगा बेष्टि में, स्वप्न अवस्था में तैजस नाम, और समष्टि में हिरण्यगर्भ नाम हो जाता है। तो वहां भी उपासना ही है, उपासना करते करते व्यापकता में जाना है, उपासना का तात्पर्य इतना है। व्यापकता में जाने के बाद वो जो व्यापक परमात्मा है उसको अपने में लाना है, मैं ही हूं, बस यही नीति नीति का कहना है। पहले व्यापकता में पहुंच जाए, परिच्छिन्नता को त्याग, परिच्छिन्नता त्यागने के लिए मुख्य रूप से दो कोष हैं, दो हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये उपाधि हैं, इसके कारण से आत्मा परिच्छिन्न भाव में पाता है अपने को। यदि दोनों से अपने को पृथक करता है तो व्यापकता में जाता है। ये अपने को पृथक करने के लिए उपासनाएं हैं, जितनी भी उपासनाएं बताते हैं, इन शरीरों से अपने को पृथक करना, समझना। जब तक ये शरीर के साथ होगा तब तक व्यापकता में जा नहीं सकता, तादाद में जब तक रहेगा, चाहे थूल शरीर में हो चाहे सूक्ष्म शरीर में हो, तो व्यापकता में जाने, व्यापकता में गया तो वो प्राज्ञ भाव में पहुंच गया, वो ईश्वर भाव में पहुंच जाता है, प्राज्ञ से अभिन्न ईश्वर भाव में जाता है, पहुंचता है, माने उपाधि को हटा करके जब व्यापकता में पहुंचने पर यही होता है। इसके लिए उपासनाएं हैं। वहां पहुंचने के बाद में फिर वो जो ईश्वर है अपने से अभिन्न करके देखता है, फिर नेति नेति के द्वारा उसका उपदेश होने लग जाता है, यही होता है। तो यहां स्वप्न अवस्था की चर्चा में जा रहे थे, वही जो विश्व था, वैश्वानर से अभिन्न हुआ विश्व है, वही जब सूक्ष्म शरीर अभिमान करने जाता है, सूक्ष्म समझ जाता है, तो उस काल में उसी को विराट करके बोलते हैं, उसकी पत्नी कहते हैं उस काल में, उसको पहले वाला पति दूसरा वाला पत्नी ऐसा नाम दे दिया है, कल्पना कर दिया। तो उनके लिए रहने का स्थान क्या है, तो कहा हृदय आकाश, हृदय आकाश में रहते हैं। और भोजन क्या है, कहा हृदय के भीतर में जो लाल लाल रक्त पिंड है, रक्तों का पिंड है, लोहित पिंड करके, लोहित माने रक्त होता है, वो भोजन है। और भोजन के बाद कपड़े चाहिए, वो कपड़ा क्या है, कहा इनका यही कपड़ा होता है जो अंतर हृदय जाल का मैं कहा था, हृदय के भीतर में जाल जैसा बना, बने ये रोशनदान के समान बना हुआ है, छिद्र है, नाड़ियों का आतान वितान है, जो बीच बीच में छिद्र है, वो उनका कपड़ा है। और इनका मार्ग क्या है, जागृत में आने के, स्वप्न में है तो जागृत में कैसे आएंगे, वो विश्व में कैसे आएंगे, हाँ यही मार्ग है, मार्ग माने संचरणी है, पवन हृदय से ऊपर को एक नाड़ी गई हुई है जिसका नाम है सुषुम्ना, उसके माध्यम से जागृत में वापस आते हैं, स्वप्न में गए हुए व्यक्ति को आने का यही है, तो बता दें। और आगे कहना चाहते हैं कि जैसे केश, एक केश को हजार बार चीरा लगाने पर जिस स्थिति में सूक्ष्मता है, उसी सूक्ष्मता में हिता नाम की नाड़ी है इस शरीर में, वो हिता नाम की नाड़ी से वापस आने के लिए नहीं, वापस आने जागृत में आने के लिए तो सुषुम्ना है। हिता नाम की नाड़ी क्या करती है, खाया हुआ जो अन्न और रस, जल का रस है, सार है, उसको सारे शरीर में पहुंचाने का काम करती है, उन पतली नाड़ियों से जाना है, यही कहने के लिए कहा। यथा केश सहस्राभिन्न एवं एवं अश यथा हिता नाम नाड्यो अंतर हृदय प्रतिष्ठिता भवंती, हिता नाम की नाड़ियां, अनेक नाड़ियां हैं हृदय के भीतर में प्रतिष्ठित है, ऐसा। एता भी ये तद आश्रव आश्रवती कहा, इसी नाड़ियों के द्वारा अन्न जल जो खाया हुआ अन्न जो भुक्ता अन्न पीता जल का जो मध्यम परिमाण निकला हुआ है सार थूल भाग तो बाहर चला जाता है, उसी के माध्यम से थूल शरीर को जाता हुआ वो अन्नरस सूक्ष्म शरीर को पहुंचता है। आश्रवत थूल शरीरम आश्रवत श्रुगत तो धातु है, थूल शरीर में जाता हुआ आश्रवती सूक्ष्म शरीर में पहुंचता है, जो थूल के बिना सूक्ष्म शरीर भोग नहीं कर सकता, सूक्ष्म शरीर पुष्टि करता है, यह अर्थ है। इसके आगे तस्मात ऐसा प्रवृत्त आहार तरह इव एव लगाया, वास्तव में प्रवृत्त आहार विश्व का भी है, माने थूल जो मलमूत्र बाहर जाते हैं उसके अपेक्षा सूक्ष्म आहार है, अन्न का जो रस है सूक्ष्म होता है, वो प्रवृत्त आहार वाला ही है, एव का प्रवृत्त आहार एव विश्व, और प्राज्ञ जो होगा प्रवृत्त आहार तरह एव, वहां तरप लगेगा प्राज्ञ के लिए, और इसके लिए प्रवृत्ताहार वास्तव में नहीं है, क्यों प्रवृत्ताहार तर तो कौन है प्राज्ञ है, इसमें प्रवृत्ताहार तर इव एव प्रवृत्ताहार जैसा है, ये कैसा है हमारे वास्तव में प्रवृत्ताहार तर नहीं है, इसके लिए इव लगाया है इव एव इत्यादि कहा। अस्मात शारीरात आत्मा शरीर, ये शारीरिक शरीर में होने वाला जो आत्मा है तो इस आत्मा से शरीर रूपी आत्मा से ये प्रवृत्ताहार तर है, ये बता दिया। इसी के ऊपर हमें भारत के हैं तस्माद ऐसा प्रवृत्ताहार तर इव एव भगवती अस्मात शारीरात आत्मा, तो भारतीय तो कल जैसे हो गया कि जो टीका के साथ है टीका में कहते हैं तस्माद इत्यादि अर्थम आह, जो भाष मंत्र में जो दिया था तस्माद इत्यादि था, तस्माद ऐस प्रवृत्ताहार तर इव एव भगवती अस्मात शारीरात आत्मा, इसका अर्थ बताते हैं यही है, प्रविवृत्त इत्यादि शब्द से कहा था, प्रविवृत्त तरो तरोन्नांश तर्पयन प्राणदेवता प्राप्नोति लिंगम आहार सत्य इति अभिधीयते है। प्रविवृत्त तरो अन्नांश माने प्रविवृत्त नहीं प्रविवृत्त तर जो अन्नांश है, प्रविवृत्त तो हो जाएगा फूल का जो प्राप्त है यही है आहार, उसका होगा प्रविवृत्त तर जो आहार होगा वो अन्नांश, अन्न का जो अंश है खाया हुआ अन्न का अंश है जो रस है वो वह तर्पण प्राण देवता, तर्पण है ये इंद्रियादि प्राण देवता, इसको तृप्त करते हुए तर्पण प्राप्त लिंगम आहार कहते हैं, वो लिंग का आहार हो जाता है, लिंग शरीर का आहार प्राप्त हो जाता है अन्नांश सत्य इति अभिधेयते, वही जो आहार है उसे का लिंग का जो आहार है तस्य माने लिंग से आहार अभिधेयते उसी का आहार कहा जाता है। टीका में कहते हैं यो यथोक्त अन्नांश, जो पूर्वोक्त अन्नांश है प्रविवृत्तर अन्नांश है प्रविवृत्तर जो अन्नांश है अन्नांश स प्राण देवता करणानी, प्राण देवता अर्थ करण इंद्रिया जितने भी बाह्यकरण अंतकरण सभी करण को तृप्त करता हुआ यही है करणानी बोल दिया प्राण देवता का अर्थ, अंतकरण इंद्रिया और अंतकरण दोनों को लिंगाख्यम जो मिल करके लिंग नाम हो जाता है, इनका क्या नाम होता है लिंग कहते हैं, लिंग शरीर बोलते हैं लिंगाख्यम यस्मात प्रीणयति, जिसे कि प्रिय तर्पणे धातु तृप्त करते हैं अन्नांश तृप्त कराएगा इनको, इंद्रियों को भी अंतकरण को भी बाह्यकरण अंतकरण सबको तृप्त करता है, कौन खाया हुआ जो अन्न का अंश है, अन्न तो थूल होकर बाहर निकल जाएगा जो अंश रहेगा जो अंश वो ये काम करता है कहते हैं आहार लिंगाख्यम यस्मात प्रणायती, जैसे कि वो तृप्त कराता है प्रिया तर्पण धातु है तृप्त कराता है, तस्मात यश्य प्रविवक्तरो भवति, तस्मात इसलिए जिसका ये प्रविवक्तर होगा भवति आहार स लिंगात्मा, जिसके प्रविवक्तर आहार होगा उसको लिंगात्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है वाला लिंग है लिंग शरीर है ये कहा जाता है लिंगात्मा, तैजस वो तैजस आत्मा है वो तथा इति बहुप्रीणा तथा इति लिंगात्मा, लिंग आत्मा इससे स लिंगात्मा ये कह दिया इति बहुप्रीणा लिंग से आहार स इति गम्यते, वो लिंग का आहार ही जाना जाता है बहुप्री समास के द्वारा ही जाना जाता है लिंग का आहार, बहुप्री समास के द्वारा ही जाना जाता कहा ये कहते हैं लिंगम आहार लिंग लिंगम माने लिंग का जो आहार है ना इसी को जाना जाता है ये कहा। आगे कहते हैं ठीक है अस्माद इत्यादि अर्थम आस्मात शारीरात आत्मना है मूल में इस शरीर शरीर शारीर आत्मा से माने वो लिंग शरीर प्रवृत्त आहार दर होगा, यही कहने के लिए ये कह रहे हैं। चीयमानाद इत्यादि का चीयमानादितो देहात रसाद अन्यन भौतिका प्रविवृत आहारो लिंगम आत्माय पुरोदिता, ये कहते हैं वृद्धि को प्राप्त हुआ चीयमानाद, जो वृद्धि को प्राप्त हो रखा है देहात, वृद्धि को प्राप्त हुआ देह किसके द्वारा, अन्न रसेन अन्यन, अन्न का जो रस है अन्यन भौतिका भौतिक अन्न रस के द्वारा रसे जो वृद्धि को प्राप्त हुआ जो भौतिक शरीर है थूल शरीर है इसकी अपेक्षा प्रविवृत आहार हो लिंगात्मा पुरोहितात करें, इसके अपेक्षा प्रवृत्त आहार वाला है लिंगात्मा लिंग शरीर, थूल शरीर की अपेक्षा लिंग शरीर प्रवृत्त तर आहार वाला है, पुरोहित आत्मा ने वही वृद्धि को प्राप्त हुआ थूल शरीर है उसके उससे उसकी तुलना करने पर प्रवृत्त आहार तर हो जाता है लिंगात्मा, ये बता दिया। टीका में कहते हैं रसादि अन्य न तद हेतु ना इति आवश्यक, रसादि अन्य न तृप्त नहीं, रसादि हेतु का जो कारण है अन्न रसादि अन्य अन्न के जो हित्ते न इति आवश्यक, रसादि का जो कारण है अन्न के द्वारा तृप्त हुआ जो थूल शरीर है उसके अपेक्षा सूक्ष्म शरीर रसादि से तृप्त होता है इत्यादि, तद हेतु ना तेन इति आवश्यक, रसादि अन्य करता रसादि अन्न नहीं, रसादि का कारण जो अन्न है उसके द्वारा तृप्त हुआ थूल शरीर लेना है। कथम अन्य से प्रविवक्तत्व कहते हैं, ये अन्न में प्रविवक्तत्व कैसे आया, सूक्ष्मता कैसे अन्न में, अन्न तो थूल होता है, ये शंका आ गई तो कहा रसादि इत्यादि बोल दिया है, रसादि प्रविवक्त पूरी सारी विपक्ष है, थूल शरीर भी प्रविवक्त आहार वाला ही है, क्यों रसादि प्रविवक्त होता है सूक्ष्म होता है किसकी अपेक्षा, मूत्र पुरुष आदि की अपेक्षा से, मलमूत्र की अपेक्षा रसाद जो रस है रस रक्त आदि जो होते हैं जो सत्य धातु होते हैं सूक्ष्म होते हैं, रसादि प्रवृत्त सात पुरुषादि विपक्षया इत्यादि टीका में कहते हैं। तथापि कथम प्रवृत्तरत्व, ठीक है रसादि प्रवृत्त तो हो गए, फिर सूक्ष्म का जो आहार होगा सूक्ष्म शरीर का आहार प्रवृत्त तरत्व तो कैसे आएगा उसमें, तब कहते हैं रसादेरपि, रसादि को भी फिर दो भाग किया जाता है, रस जो निकलते हैं अन्न के उसके भी दो भाग, एक थोड़ा थूल भाग से तो सूक्ष्म शरीर की पुष्टि होगी और अणु अनिष्ट जो भाग होगा उसे प्राज्ञात्मा जो आनंद भूक वाला है वो उसकी पुष्टि होगी, ये कहना चाहते हैं रसादेर अभी सूक्ष्मोयम आहार लेकर तृप्ति का, रसादि जो थूल को तृप्त करने वाला अन्न है ना उससे भी ये और सूक्ष्म है, कौन लिंग शरीर को तृप्त करने वाला रस जो होता है, टीका में कहते हैं तस्य प्रवृत्त तरत्व फलितम आहार, तस्य माने लिंग से, लिंग शरीर जो है ना लिंग का जो आहार है प्रवृत्त तरत्व है वो, प्रवृत्त तर है प्रवृत्त नहीं प्रवृत्त तर है वो, इसमें निष्पन्न क्या वो कहते हैं यतः इत्यादि शब्द से कहा है, यत एवं अत प्राह तल्लिंगम थूल देहत प्रवृत्त आहार श्रुति सुखमान संस्थित कहते हैं, श्रुति प्राह श्रुति कहती है, इसलिए क्या कहती है ऐसा है फूल की अपेक्षा सूक्ष्म रस मिलता है उसको, इसलिए श्रुति बोलती है यत एवं अत प्राह तल्लिंगम उस लिंग को थूल देहत प्रवृत्त आहार श्रुति, थूल देह की अपेक्षा प्रवृत्त आहार बोलती है श्रुति, सूक्ष्मान्न संदेह क्यों सूक्ष्मान्न का रस वहां है इसमें थोड़ा थूल है इसलिए उसको प्रवृत्त आहार बोलती है आहार तर बोलती है श्रुति, कहा ठीक है मैं कहेंगे लिंग से अब है ना अर्थ शब्दार्थम फुटाई थी अर्थ शब्द आया है अर्थ शब्द के स्पष्टीकरण करते हैं बोलना चाहते हैं अत अत प्राह में अत शब्द है उसको स्पष्टीकरण करते हैं, ये कहा क्या स्पष्टीकरण किया उन्होंने अर्थ शब्द का मैंने सूक्ष्म इत्यादि कहा भारतीय में कहा था सूक्ष्म से सूक्ष्मान्न संस्थित है क्यों फूल का जो आहार है उसके अपेक्षा सूक्ष्म अन्न का समय स्थिति है वहां लिंग में इसलिए उसको ये कहा जाता है प्रवृत्त आहार तर बोला जाता है ये कहा है लिंग से आप ही थूल देह थूलवत देह द्वार जैसे थूल शरीर देह है लिंग शरीर भी देह है सूक्ष्म शरीर है वो भी, पूर्वादी की शंका है। लिंग से आप ही मतलब लिंग शरीर जो है वो भी थूलवत, जैसे थूल शरीर देह है देहत्वात, वो भी देह ही है समान होने से। न सूक्ष्मता, वह सूक्ष्मता कैसे है, नहीं है सूक्ष्म, भी सूक्ष्म नहीं है, क्यों देह है जैसे थूल शरीर है, सूक्ष्म नहीं है देह है तो वहां भी सूक्ष्म नहीं, ये शंका है। लिंग से आप ही मतलब लिंग शरीर से आप ही थूल अवत, जैसे थूल शरीर है ये थूल है सूक्ष्म नहीं है ये, इसी प्रकार देहत्वा देह होने से न सूक्ष्मता। तत्कुतो अस्य प्रवृत्त आहार तरता, फिर इसमें सूक्ष्म शरीर का आहार प्रवृत्त तरत्व तो कैसे आया थूल की अपेक्षा, इति आशंक्य तत्सौक्ष में गमक महा सिद्धांत कहते हैं। उसके सूक्ष्मता में ज्ञापन करते हैं, क्या देते हैं ज्ञापन, यत इत्यादि शब्द से कहेंगे। यथोति सूक्ष्म लिंगात्मा नाथोयम स्थूल देहवत देहादेहांतरम गच्छन केनाचित प्रतिहन्यते। देखो यतः अति सूक्ष्म लिंगात्मा, थूल जैसा नहीं अति सूक्ष्म है लिंगात्मा, लिंग शरीर जो है ना सूक्ष्म है, इसलिए न लिंगात्मा न अतो न अयम थूल देहवत, इसलिए थूल देह के समान नहीं है लिंग शरीर, अयम माने लिंग शरीरम, लिंग शरीर जो होगा वो थूल देहवत नहीं सूक्ष्म शरीर नहीं, क्यों देहात देहांतरम गच्छन, ये जो सूक्ष्म शरीर है एक देह को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाते हैं, किसी के द्वारा प्रतिरोध नहीं होता, उनका व्यवधान नहीं आता, थूल शरीर जा नहीं सकता, इसलिए वो सूक्ष्म है सिद्ध होता है, इसी तर्क से कहा। टीका में कहते हैं प्रकृत वाक्यस्तम इव शब्दम व्याख्यातम पूर्वपक्ष, इस वाक्य में इव एव आया हुआ, इव आया हुआ इसके व्याख्या करने के लिए पूर्व पक्ष बताते इति इव इति एतत् अनर्थकम, कुछ लोग बोलते हैं इव शब्द जो मंत्र में दिया है वो अनर्थक है, कोई अर्थ नहीं उसका, जो पूर्व पक्ष पूर्वादि बोलता है इव तनर्थकम केचित एवार्थेन विरोधता, इव शब्द अनर्थक है, यदि एव का अर्थ सादृश से लेंगे तो आपके एव का है इव एव उसके साथ विरोध होता है, इसलिए वो अनर्थक है इव शब्द, वो प्रवृत्त हर तर ही है वो इव नहीं लगता वहां, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ये कहा। टीका में कहते हैं तत्र भर्तृ प्रपंचोक्तम सिद्धांत, वहां भर्तृ प्रपंच का सिद्धांत अलग है, यवकार को भी संगति लगाते हैं वो, माने इन्होंने तो युवकार को अनर्थक बोला एक दल ने, भर्तृ प्रपंच कहते हैं नहीं नहीं युवकार चाहिए, कैसा उनका मत यह है, एवार्थ से उपमा, एवकार था उपमा है यहां किसका, इव एव मुझे एव है उसका अर्थ उपमा है, उपमा अन्य अन्य लोग ऐसा मानते हैं, भक्त प्रत्यय लोग ऐसा मानते हैं, इवार्थ है अवधारण, इव के अर्थ में अवधारण, इव के जो अर्थ होगा अवधारण के लिए है, माने एव उपमा के लिए सादृश्य के लिए और इव अवधारण के लिए, दोनों का संगति ऐसा लगाते हैं, माने एव सादृ अवधारण के लिए नहीं वह है उपमा के लिए और इव शब्द अवधारण के लिए ऐसा मानते हैं। ठीक है लिंगात्मा प्रवृत्ता हारतर एव इति अवधार्यते तस्य उपमा इव शब्दार्थम आहु, ये कहते हैं माने लिंगात्मा जो है प्रवृत्ता हारतर ही है ऐसा निश्चय होता है, तस्य उपमा इव शब्दार्थम आहु उसके उपमा है इव शब्द, ये कहना इति योजना उनका यह शक मानना है। कहा उक्तम ही भरत प्रबंध ने अपने भाष्य में लिखा है कि यह भाष्य से पहले भरत प्रबंध का भाष्य था, वो ज्ञान कर्म समुच्चयवादी थे, वो भारतीय प्रबंध तो पहले हैं, इसलिए शंकराचार्य जी बार बार उनका खंडन करते हैं, यह है तो उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है यथा खलु बाह्य से पिंड से उपचयार्थम आहार, जैसे बाह्य पिंड है स्थूल शरीर है इसके वृद्धि के लिए आहार की आवश्यकता है, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा यथा खलु बाह्य से पिंड से उपचयार्थम आहार तथा तस्यापि माने सूक्ष्म के लिए चाहिए आहार, तस्यापि इति ये तस्मात सामान्य यही सादृश्य है, जैसे थूल शरीर के लिए आहार की आवश्यकता है उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी आहार की आवश्यकता है, ये सादृश्य होने से प्रवृत्त आहार तर इव एव ये कहते हैं, इसलिए वो प्रवृत्त आहार तर है जैसा है वो ऐसा कहते इव इव भवति इत्यस्य स्वाभिप्रेतम अर्थम आहार, इव एव भवति इव एव जैसा मंत्र में आया है एव इव भवति भरति प्रबंध कहते हैं एव जैसा कहते ऐसा नहीं इव एव जैसा आया वैसे अर्थ करते हैं सिद्धांत इव एव भवति इत्यस्य स्वाभिप्रेतम अर्थम अपना जो अभिष्ट अर्थ है सिद्धांत को बताते हैं इवार्थ उनका जो अभिष्ट अर्थ है भरत प्रबंध का इव का अर्थ एव होता है इव एव भवति इवार्थे च अवधारण कहा था, इव के अर्थ में अवधारण है ऐसा है, एव इति अवधारणम इव इति अस्मिन् अर्थे द्रष्टव्यम्। एव जो अवधारण है, इव अवधारण जैसा, कैसा मैं प्रवृहता जैसा ऐसा इसमें द्रष्टा है। तथा च यथा प्रवृत्त प्रवृत्त आहारो विश्व, जिस प्रकार प्रवृत्त आहार होगा विश्व होगा, तथा अयम अभी तैजसो न प्रवृत्त आहार है, वह ये तैजस जो है केवल प्रवृत्त आहार ही नहीं है, तर आएगा वहां ठीक है, किंतु प्रवृत्त आहार तर इव इव प्रवृत्त आहार जैसा है, प्रवृत्त आहार तर जैसा है ऐसा कहा। यथाच कारणात्व प्रवृत्त आहार तर, जैसे कारणात्व प्राज्ञ है वह प्रवृत्त आहार तर है, एवं वो प्रवृत्त आहार तर ही है वो, न तथा लिंगात्मा किंतु प्रवृत्त आहार तर वो प्रवृत्ताहार तर जैसा है ऐसा प्रतिपत्ति कहते हैं। द्वयोर इव एव शब्दयोर अर्थ, ये प्रतिपत्ति का इव और ये एव का अर्थ ही लगा ये कहते हैं, माने ये जैसे प्रवृत्ताहार है विश्व, इसी प्रकार ऐसा नहीं है, प्रवृत्ताहार तर ही है वो ऐसा मानना, और फिर जैसे कारणात्मा प्रवृत्ताहार तर ही है माने प्राज्ञ, उस प्रकार नहीं वो प्रवृत्ताहार तर इव इव ऐसा एव इव ऐसा ऐसा करते धन प्रवृत्ति किमिति कारणात्मा तैजस से प्रतिवृत्ताहार तर तुम एव तत्र, जैसे कारणात्मा प्रवृत्ताहार तर तर ही है, किमिति कारणात्मावत कारणात्मा के समान तैजस से न प्रवृत्ताहार तर, तो प्रवृत्ताहार तर तो क्यों नहीं आता इसमें तैजस में, तो शंका आगे तो कहा लिंग इत्यादि शब्द से कहा, इस सिद्धांत बोल रहे हैं लिंगाहाराद अभी अणियान यथा प्राज्ञात्मनस्त प्राज्ञात्मा का आनंद भुग, कहा आनंद है वो आनंद का भुगता है, माने लिंगा का आहार तो बाह्य विषय होता है, सूक्ष्म आहार होता है बाह्य विषय होते हैं, लिंगा के आहार माने लिंग शरीर का जो आहार है इंद्रियों के आहार की अपेक्षा भी सूक्ष्म शरीर का आहार से भी अणियान अति अणु है किसका प्राज्ञ का आहार प्राज्ञात्मनस्त, इसी कारण से उपमार्थम इव विवेत्ते तत् पदम अत्र प्रयुज्यते कहा, इसलिए उपमा के लिए यहां पर ये इव शब्द का प्रयोग हुआ है, इव पद का प्रयोग है कहा प्रयोग किया जाता है। वर्त प्रपद का मत देते हैं आगे ठीक है, प्राज्ञात्मना आहार इति शेष, प्राज्ञात्मना के आगे आहार लगाना, प्राज्ञात्मक आहार अति अणु है यह अर्थ करना है, तो न लिंग से प्रवृत्ताहार तरत्व करते, लिंग शरीर में प्रवृत्ताहार तरत्व मात्र नहीं है, प्रवृत्ताहार तरत्व तो प्राज्ञ में है, ये तो इव एव लगेगा, लिंग में तो प्रवृत्ताहार तरत्व जैसा भी आए ऐसा नहीं, इव शब्दार्थत्व निगम इव शब्द का अर्थ कहते उपमार्थम इत्यादि कहा, यह बता दिया उपमार्थम इव इत्येतत् पदम अत्र प्रयुज्यते, उपमा के लिए या इव शब्द का प्रयोग है सादृश्य के लिए है। उक्त सूत्र से सर्वजगत व्याप्ति भर्ती प्रपंच प्रक्रिया आचक्षण सहिषा सूक्ष्म देवता अंतर हृदय कदम्ब गोलक हृदयाद नाड़ीसु समन्ता निस्थितासु विषक्ता तद्भाष्य विभजते, उक्त सूत्र से जो सूत्रात्मा है वह सर्वजगत व्याप्ति उसका संपूर्ण जगत में व्याप्ति दिखाते हैं, व्यापकता दिखाते हैं, हृदय से निकल करके फैल जाते हैं किसके माध्यम से हिता नाम की नाड़ी के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, शरीर में व्याप्त हो जाते हैं, पूरे जगत में व्याप्त होते हैं, यही भर्ती प्रपंच की प्रक्रिया से बताते कहा ये कहना चाहते हैं। उक्तम सूत्र से जो जिसका आहार ऐसा है सूक्ष्म शरीर का प्रवृत्त आहार तरह इव एव है उस सूक्ष्म शरीर का सर्वजगत व्याप्ति सर्वजगत में व्यापकता दिखाना उनके भर्ती प्रपंच प्रक्रिया भर्ती प्रपंच की प्रक्रिया से दिखाते हैं सारे जगत में व्याप्त होता है लिंग शरीर आचक्षण ऐसे कहते हुए सहिषा सूक्ष्म देवता वही जो कभी कहीं सूक्ष्म देवता है सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म शरीर देवता अंतर हृदय माने हृदय के भीतर में है पहले तो शुरू में वहां है वो कदम्ब गोलगवत जैसे कदम्ब के पुष्प में आगे आगे बढ़ते जाते हैं पुष्प बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार ये भी आगे आगे बढ़ते जाते हैं किसके माध्यम से सीताराम की नाड़ी के द्वारा इतने पतली नाड़ी से निकलते हैं बाहर वो इतने पतली नाड़ी है हिता नाम की नाड़ी जैसे केस को हजार बार चीरने पर जो स्थिति होगी तो उसके माध्यम से इतने सूक्ष्म इंद्रियों नाड़ियों के माध्यम से बाहर निकलते हैं, यह अर्थ है। ये कहा कदम गोलकवद हृदयान नाड़ी से, हृदय से नाड़ियों में समंतात निस्त्रासु, नाड़ियों के माध्यम से निकलने वाले जो देवता निकलने पर विषक्ता बाहर में फैल जाते हो, इति तद्भाष्यम विभजते, उसी भक्ति प्रवर्तक भाष्य के विभाजन करते हैं कदम्ब इत्यादि कहा। कदम्ब पुष्पपद सहिषा देवता हृदया, जो हृदय में आश्रित जो देवता थे, अंतकरण में आश्रित जो देवता थे सब के सब सूक्ष्म शरीर, कदम्ब पुष्प के समान वह वही देवता बहिर्गता सुनाड़ी से, जो बाहर गई हुई नाड़ियां कौन हिता नाम की नाड़ी, वहां से बाहर की तरफ निकली हुई है नाड़ी, अब विषक्ता है हृदय आदि थी, उस हृदयों से बाहर की तरफ फैल जाते हैं वो। ठीक है आगे ठीक है, हमें कहते हैं एवं एक एक का देवता यदि भाषा, उन्होंने कहा जैसे ये देवता है ना, माने हृदय से बाहर निकल के फैल जाते हैं, संसार में फैल जाना है, इस प्रकार अन्य देवता भी ऐसे करते हैं सब, एक एक का देवता उनकी भाष्य है, भक्ति प्रवृत्त का भाष्य है वो। एवं एक एक का देवता यदि भाष्य अर्थ महा, ये शंकराचार्य की भाष्य ने भक्ति प्रवृत्त भाष्य में ऐसा कहा हुआ है, उसका अर्थ कहते हैं यथा इत्यादि कहा, यथेयम देवता सर्वा तथान्या देवता साधारणत्वात् सर्वासाम कार्यस्य करणस्य च, जैसे देवता की चर्चा हो गई हृदय में, हृदय से कदम्ब गोलक के समान बाहर निकल दू निकलने वाली नाड़ियों के माध्यम से बाहर फैल जाते हैं देवता, फैल जाती है सारी देवता, इस प्रकार अन्य देवता भी सारे ऐसे काम करते हैं। एक यथा ही अब देवता दृष्टांत बना दिया इसको, एक सूत्रात्मा को बना करके सर्वा तथा अन्य भी देवता, अन्य देवता भी जितने भी हैं क्यों कहते हैं बाहर निकलते हैं अन्य देवता भी, सब हृदय से फैल जाते हैं, साधारणत्व सर्वासाम कार्य से करण से, सभी देवता साधारण है मारे शरीर के लिए भी इंद्रियों के लिए समान है सब, उस पर फैल जाते हैं बाहर। एक बात ठीक है, मैं कहते हैं यथा हृदयाद आरभ्य बहिर्विपृत विप्रसिद्धाशु नाड़ी सु सूत्राख्य देवता विषक्ता होता, जिस प्रकार हृदय से आरंभ करके हृदय से लेकर बहिर्विप्रसिद्धाशु नाड़ी सु बाहर फैलने वाली जो नाड़ियां हैं कौन हिता नाम की नाड़ी बाहर की तरफ है सब निकली हुई नाड़ियों में, सूत्राख्य देवता विषक्ता सूत्र नाम के देवता जैसे फैला हुआ है बाहर, ठीक इसी प्रकार उगता ये कही गई तथा सर्वा अभी अन्य देवता अन्य भी जितने देवता हैं सब के सब उसी नाड़ियों के माध्यम से बाहर फैल जाते हैं, यही अर्थ है देवता ताशु विषक्ता उन्हीं नाड़ियों से फैल जाते बाहर की तरफ फैल जाते भवन दिए कहा। सर्वेशा कार्यकरण से साधारणत्वाद क्यों, सभी का कार्यकरण सब समान होते हैं, शरीर इंद्रिय सबके पास ही होते हैं, यही है हेतुभाष्यार्थम आह, यही इसका कारण का जो भाष्य है उसको बताते हैं कारण भाष्य को, साधारणत्वात सर्वासाम कार्यस्य करणस्य च कहा था, करण शब्द है ना गोलकादि स्थानम, या करण शब्द से क्या लेना है, वो तो फैलने वाले तो देवता है, करण शब्द जो वार्तिक में लिख दिया उसे क्या लेना, गोलक को लेना माने इंद्रियों के अधिष्ठान को लेना, वो भी फैल जाते जब वो बाहर जाने पर उनको चाहिए वो भी जाते हैं, करण शब्द है ना कार्य से करण शब्द में जो करण शब्द है देवता निकल रहे हैं तो करण वही थे, किंतु अभी यहां भारत में जो करण दिया उसका अर्थ है गोलक उनके रहने का स्थान, वो भी जाते हैं भारतीय प्रबंध के मत है, करण शब्द है ना गोलक का स्थानम, देवता शब्द है ना इंद्रियाणी, और देवता शब्द के द्वारा इंद्रियों को लेना, दोनों निकल जाते हैं, क्योंकि देवता बाहर निकले तो उनको बैठे कुर्सी साथ में चाहिए। सर्वेन्द्रियाणाम सर्वदेह व्यापित्व रूपादि ज्ञानम संक्रमण सियात इतिहास, अब प्रश्न होगा कि सभी इंद्रियों का सभी शरीर में व्याप्त हो जाने पर तो रूपादि का जो ज्ञान होगा, एक को रूपादि का ज्ञान होने पर रसादि का ज्ञान भी होना चाहिए जो व्याप्त है, सबका ज्ञान होना चाहिए, रूपादि विज्ञानम संक्रमण सियात, रूपादि जो रूप रस गंध प्रसादि का ज्ञान होना संक्रमण मिल जाएंगे सब, क्यों सर्वेन्द्रियाणाम सर्वदेह व्यापित है, सभी इंद्रिया सभी के शरीर में व्याप्त होने पर इस तरह से बाहर फैलने पर क्या स्थिति होगी, तो रूपादि एक का रूप का ज्ञान होगा तो सबको होना चाहिए, एक का रस का ज्ञान होगा सबको होना चाहिए, ये शंका है। सर्वेन्द्रियाणाम सर्वदेह व्यापित रूपादि ज्ञानम संग्रह आशंका, ऐसा उत्तर देते आगे, ऐसा देवता आया यदा यद दर्शनादि कार्य, जिस देवता का जो कार्य होगा जिस काल में, जैसे चक्षु का कार्य आएगा तो रूपी बाकी सब गौण हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं ऐसा देवता आया यदा दर्शनाधिकारी, जिस देवता का जो दर्शनाधिकारी जिस काल में होगा तदा उस काल में सर्वासाम इतरासाम तदंगत्वम, बाकी अन्य देवता उनके अंग बन के बैठेंगे, मान गौण होकर बैठेंगे, काम नहीं करेंगे। यदि भाष्यम व्याचे भाष्य उनका भक्ति प्रपंच का उसी की व्याख्या करते तत्र इत्यादि कहा है। तत्र कश्या यदा कार्यम दृष्टियादि सद उपस्थितम गुणभाव तदा यांति सर्वास्ताम प्रतिदेवता, ये कहा है। तत्र उस स्थिति में जब बाहर निकले हैं उस स्थिति में एकस्या यदा कार्य, एक देवता का जो कार्य होगा जब देखने का काम होगा तो चक्षु को सहयोग करेंगे, बाकी अधिक व्यवधान नहीं करेंगे। कहा एकस्या यदा कार्यम सद दृष्टियादि सद उपस्थित, दृष्टि आदि देखने का समय होगा, सूंघने का समय इत्यादि जो होगा, गुणभाव तदा यांति उस काल में अन्य देवता गौण हो जाते हैं सर्वा सर्वा देवता, ताम प्रति उस इंद्र उस देवता के प्रति अन्य देवता गौण हो जाते हैं। कहा ठीक है। नाड्य नाड्यंतरे भी या यदा देवता अपेक्षते, अन्य नाड़ियों में भी जो जिस काल में जिस देवता की, अब एक ही नाड़ी से तो निकलेंगे नहीं सब, वो जो अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं, मारे ये इतने गीता नाम की नाड़ियां अनेक होकर बाहर निकली हुई है, उनमें से एक में से चक्षु निकलेगी, एक में से घ्राण निकलना, अलग अलग है उनका, ये कहते हैं। नाड्यंतरे भी या यदा देवता अपेक्षते, अन्य नाड़ियों में भी जिस देवता की अपेक्षा होगी, कभी घ्राण की अपेक्षा होगी चक्षु मात्र की नहीं, कभी श्रोत्र की अपेक्षा होगी इत्यादि अपेक्षते, सा मैंने देवता तदा कृष्ण देवता भी, कृष्ण देवता विभवम अंगीकृत्य उपतिष्ठते, सारे देवताओं को ऐश्वर्य को स्वीकार करके चलता है वही देवता। भाष्य अर्थ ऐसा भाष्य का अर्थ है, मान अन्य देवता काम नहीं कर पाएंगे, उनका जो ऐश्वर्य है अपने पास रख करके वो देवता चलेगा, सुनने का काम होगा तो श्रोत्र इंद्रिय प्रबल होकर आएगा, सुनने का काम होगा तो घ्राण इंद्रिय प्रबल हो जाएगी इत्यादि, कोई भाष्य है उनका, उसका अर्थ बताते हैं। नाड्यंतरेशु भी इत्यादि कहा, अन्य नाड़ी में भी नाड्यंतरेशु भी यथा सर्वासाम संहत, तो अन्य नाड़ियों में सभी संघात हो जाते थे देवता, ऐसे ही वह क्रम हो गया या प्राधान गुणभाव, यही क्रम जानना चाहिए, प्रधान और गुणभाव यही करना चाहिए। ठीक है, हमें कहते हैं अध्यात्म नाड़ी द्वारा अनुक्त इंद्रिय से देवत, तो अन्य देवता माने जो अनुक्त इंद्रिया है उसमें वैसे समझना, अध्यात्म नाड़ी द्वारा देवता व्याप्त होता, शरीर के भीतर होने वाली जो नाड़ी थी हृदय नाड़ी के द्वारा देवताओं के व्यापकता दिखाई, बाहर फैल जाते हैं देवता बताइए, सूक्ष्म फैल जाता कहा उक्त्वा हृदय बंधनतया नाड़ी प्रसंगेन प्रदेशांतर स्थान उपास्तम स्मारयति कहते हैं। अब यहां हृदय बंधन नाड़ियों का बंधन स्थान क्या हृदय है, हृदय में है वो नाड़ी, वहीं से मुख्य वही है वो, हृदय बंधनतया नाड़ी प्रसंगेन नाड़ी के प्रसंग के होने से यहां प्रदेशांतर स्थान अन्यत्र आई हुई जो बातें हैं उसको उपासना को भी याद दिलाते हैं एवं च इत्यादि कहा है। एवं च सती आवत्यो नाड्यो हृदय बंधना, जितने भी नाड़ी है ना मुख्य रूप से हृदय बंधनम यासाम नाड़ी नाम, जिन नाड़ियों का बंधन स्थान क्या है मूल स्थान हृदय है, संवत्सराश्चत आबंध कहेंगे अन्यत्र की उपासना है ये, यहां लाके प्रसंग से लाते हैं संवत्सराश्चत आबंध, उतने संवत्सर है जितने नाड़ियां हृदय बंधन वाली नाड़ी है वो उतने संवत्सर है ऐसा लाया तावंतर ते प्रजापति अग्नि, प्रजापति कहे जाते हैं वो संवत्सर, अग्नि कहे जाते हैं इत्यादि, यह अन्यत्र की उपासना के बाद लागे रख दिया है। कहते हृदय बंधन ना नाड़ी प्रसंग, हृदय बंधन रूप से नाड़ी का प्रसंग आया हुआ है यहां, हृदयस्थ नाड़ी की चर्चा थी इसलिए, तासु अहोरात्रात्मना दृष्टासु, उन नाड़ियों में अहोरात्र रूप से दिन रात रूप से देखा है, अहोरात्र रूप से देखने से प्रजापति रूपा अग्नि शब्दित, प्रजापति रूप अग्नि, अग्नि शब्द से कहा इष्टकादि दृष्टि, उस इत की दृष्टि करना उन नाड़ियों में इत्यादि कह दिया। यावंतो नाड़ी भेदा, जितने भी नाड़ी विशेष हैं उनसे उनमें तावंत कृष्णा संवत्सरा, उतने ही संपूर्ण संवत्सर उतने होते हैं इत्यादि कह, अन्यत्र की प्रसंग है ये प्रजापति अग्नय, हाँ प्रजापति को अग्नि समझना वहां इति उक्ते इत्यर्थ, अन्यत्र कहीं कहा है इस बात प्रासंगिकम उपासन ब्रह्म विद्याय स्मारयित्वा, ये जो उपासना किसके लिए है, ब्रह्म ज्ञान के लिए है, आगे जाकर के व्यापकता में जाने के बाद ही ब्रह्म ज्ञान होगा, इसके लिए है प्रासंगिकम उपासन, जो प्रासंगिक है या तो ब्रह्म विद्या प्रकरण में उपासना क्यों लाई गई है, यानी ब्रह्म विद्या के उपयोगी है ये परिच्छिन्नता को त्याग करके व्यापकता में जाने के लिए है। प्रासंगिक उपासना ब्रह्म विद्या ये स्मारयित्वा ऐसा स्मरण करवा करके पूर्वोक्ताम अध्यात्म देवता व्याप्तिम दृष्टांत कृत्य पूर्वोक्त जो अध्यात्म देवता की व्याप्ति देखा सारे फैल जाते हैं करके बाहर फैलते हैं दृष्टांत बनाकर अधिभूत अधिदैव तद व्याप्य वहां ये तो आध्यात्मिक देवता की चर्चा हुई थी अब अधिभूत में भी ऐसी स्थिति है और अधिदैव में भी ऐसी स्थिति है व्यापकता में जाना है ये कहना चाहते हैं। प्रतिभागम का तीन भाग है अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीन भाग होता है ये प्रतिभागम भागम भागम प्रति प्रतिभागम दीपा में अव्यवाह समास करिएगा प्रतिभागम समाप्तत्वाद पूर्वोक्त से देवता वो जो पूर्वोक्त देवता अध्यात्म होता तीन भाग में विभक्त है वो अध्यात्म कहा था अधिभूत भी वही हो जाता है अधिदैव भी वही होता है। प्रतिभागम समाप्त पूर्वोक्त वस्तु पूर्व वस्तु का देवता अतो यथा अध्यात्मम अधिभूतम तथा वैसा जैसे अध्यात्म है उसी प्रकार अद्भुत को भी समझना टीका में कैसे बोलते हैं वस्तु न माने सूत्र से पूर्वोक्त वस्तु को सूत्रात्मा है जिस प्रकार वो हृदय से बाहर फैला हुआ है व्यापक है इस प्रकार अधिभूत भी ऐसा ही है। उक्ताम देवता व्याप्ति में निगमित ही कहते हैं इस कहे हुए देवताओं की व्याप्ति का समापन करते हैं कहते हैं विभी इत्यादि शब्द से कहा है। अच्छा आगे कहते हैं अधिदैव जब विभुम द्वैतिकत्व न निश्चिता विष्टता जो अधिदैव कौन है कहते हैं विभु है अधिदैव विभु व्यापक है वो द्वैत रूप भी है अद्वैत रूप भी है मूल कारण है प्राज्ञ ऐसा है वो विभु है विभु यम देवता ये देवता जो है विभु है द्वैतिकत्व विशेषता विशेष रूप से स्थित है द्वैत रूप से भी अद्वैत रूप से भी है समष्टि में अद्वैत है व्यष्टि में द्वैत है ऐसा है संपूर्ण द्वैत को एकत्व रूप में बैठा हुआ है वो ये कहना है ठीक है। यथाहु भरती प्रबंध आहु भरती प्रबंध कहते हैं क्या बोलते हैं प्रति अवय कृष्ण से परिसमाप्तत्वात् तीन अवयव है तीन अवयव क्या है अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीन अवयव में कहा गया प्रति अवयवम प्रत्येक अवयव कृष्ण से परिसमाप्तत्वात् संपूर्ण से समाप्त है पूर्ण होने से प्राज्ञ में पहुंचा हुआ कहीं से चलते हैं वही आना है समाप्तत्वात् सहसा यथा अध्यात्मम एवं अधिभूतम अधिदैवम चाहते हैं जैसे अध्यात्म है वैसे अधिभूत है ऐसे अधिदेव है प्रत्येक अवयव वही समाप्त है इसलिए ऐसा है कहा तदेवम देवता या सर्वव्याप्त मुक्ता इस प्रकार जो देवता है उसकी संपूर्ण व्याप्ति बता करके व्यापकता दिखाकर नारी नाम अध्यात्मम उक्त व्याप्ति दृष्टान्त है ना अधिभूतात् भूतात् भूतादौ अपि व्याप्ति महा नारियों के जो अध्यात्म में बताए गए व्याप्ति के माध्यम से जिस प्रकार से हिता नाम के नाड़ी से बाहर निकलते कहा हुआ था इस प्रकार अधिभूत के बारे में अधिदैव के बारे में बोला जाता है ये कहा ये कहना चाहते हैं व्याप्ति महा यथा इत्यादि कहा था यथाश्य नाड़ी यथाश्य नाड्य पुंसस्योर अध्यात्म सर्वतोगत अधिभूतम तथा तथा शैव वायुमय समंतका कहते हैं अधिभूत में वायु रूपी नाड़ी है उसके माध्यम से सर्वत्र जाना है ये कहते हैं यथाशय जिस प्रकार ये अध्यात्म नाड़ी है इनका पुंसस्यो पुरुष का है अध्यात्मम सर्वतोगता अध्यात्म सत्तर से फैले हुए अध्यात्म जैसे फैले हैं ठीक इसी प्रकार सर्वतोगता सर्वत्र फैले हुए हैं अधिभूतम तथा अशैव इस प्रकार अधिभूत भी ऐसा ही है इसका अशैव वायुमय संबंध का वायुमयी है वो अधिभूत कैसा है वायुमयी प्राणमय है वो कैसा है प्राणमय है पहले तो इंद्रियों के बारे में बोला प्राण के बारे में बोलते हैं ऐसा अधिभूत है कहा ठीक है। उत्तम ही भक्ति प्रबंध ने कहा यह बात उन्हीं की चर्चा चल रही है अभी उत्तम ही यथा अध्यात्मम नाड्य समंतात् शरीरवर्तिम्य कहते हैं जिस प्रकार अध्यात्म नाड़ियां सर्वत्र संपूर्ण शरीर में व्याप्त हैं नाड़ी का अभाव नहीं पूरे शरीर में नाड़ी व्याप्त है अध्यात्म ठीक इस प्रकार एवं अशैव पुरुष से इसी का ही आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक पुरुष है इसी का ही अधिदैव आत्मना बक्षमाण से जो अधिदैव रूप से कहे जाने वाला आगे प्राण नाड्यो वायुमय आगे प्राण शब्द से मंत्र में आएगा आगे, वो वायुमयी है कहा। उत्तरार्धम प्रपंच भारती में जो उत्तरार्ध है उसको लेते हैं कहा, उत्तरार्ध में कहा था जो कहना चाहते हैं। प्रत्यंश अवसिदा इत्यादि है ना, यही है नाड्य आध्यात्मिक मना तथा विराजो रश्म प्रत्यंशावसिता तथा यही है ठीक है। प्रत्येक अंश व्याप्त है कहना चाहते हैं। युक्ता युक्ता जो विराजो रश्मि नाम सर्वतो व्याप्ति, विराट की जो अंश है ना सर्वत्र व्याप्त है। तदंश आदित्य रश्मि नाम उसका अंश जो है आदित्य रश्मि नाम व्याप्ति दर्शनात्, माने आदित्य की जो रश्मि में व्याप्ति देखा फैला सारे संसार में आदित्य की किरण फैला है वो विराट का अंश है वो इत्यादि ही शब्दार्थ ही लगाया बात में कहा। प्रत्येकम सर्वासु व्यष्टिषु बहिराज रश्मि नाम समाप्ति रवि ज्ञेया इत्यर्थ, प्रत्येक जो व्यष्टि शरीर जितने भी हैं उनमें विराट की जो रश्मि है उसका अंश है वो समाप्ति है, कहीं अभाव नहीं। विराट समष्टि है, समष्टि व्यष्टि में होता ही है, ये कहना चाहते हैं। प्रत्यंशा प्रत्यंश प्रत्यंश अवसिदास तथा कहा था, प्रत्येक अंश में जितने भी उसके अंश है व्यष्टि उसमें बैठे हुए हैं उनसा विराट का अंश। आध्यात्मिक से पुरुषों नाड़ी द्वारा सर्वव्याप्त, जब आध्यात्मिक माने शरीर है वह नाड़ी के द्वारा सर्व शरीर में व्याप्त के समान आदिदैविक श्यापी सार रश्मि द्वारा उपसंहरती, आदिदैविक शरीर भी विराट के रश्मि के माध्यम से सर्वत्र फैला हुआ है, ये कहना चाहते आध्यात्मिक से इत्यादि कहा था इसी को। आध्यात्मिक से पुंस कृष्ण आध्यात्म अद्भुत अनंत भिन्न कार्येशु समाप्ति देवतात्मन कहा, जिस प्रकार आध्यात्मिक देवता सर्वत्र फैले हुए हैं इस प्रकार अधिभूत और दैव दोनों के ये दोनों भी अनंत भिन्न कार्य से नाना प्रकार के अनेक अनंत कार्य हैं, अनंत संख्या में प्राणी आदि है अनंत कार्य हैं, इनमें सब में समाप्ति देवता समाप्ति है, देवता का पूरे में समाप्ति है। अधिभूत भी इस प्रकार व्याप्त है, अध्यय भी व्याप्त है, तीनों है ठीक है। आगे ठीक है, आगे आध्यात्मिक पुरुषों नाड़ी द्वारा सर्वव्याप्त हो गया था आगे, यथा हो यथाव आध्यात्मिक प्रतिवायव कार्षेण समाप्ति, जैसे आध्यात्मिक वायु एक एक शरीर में व्याप्त है, दूसरे ये वायु दूसरे में नहीं है, यथा यथाव आध्यात्मिक प्रतिवायव कार्षेण समाप्ति एवं वैराज से आत्मन, वैराज का भी इसी प्रकार है संपूर्ण में व्याप्त, विराट का भी अंश सब में है, यहां तो एक एक शरीर में है किंतु वो सर्वत्र है, यही है विराट का भी ऐसे प्रकार है कहा। वैराज से आप आत्मा प्रति अवयवम प्रत्येक शरीरों में आध्यात्मिक अधिभूत अधिदैविक आध्यात्मिक शरीर हो चाहे अधिभूत शरीर हो चाहे अधिदैव शरीर हो सब में व्याप्त है विराट के अंश, यही कहा। पर प्रक्रियायाम आदय होगा, ये जो भर्ती प्रपंच की प्रक्रिया चल रही थी अभी कदम्ब पुष्प के समान फैले बाहर फैलते हैं करके कहा, वहां से आरंभ करके अभी तक जो चला था पर प्रक्रिया है, हमारी प्रक्रिया सिद्धांत नहीं है, भर्ती प्रपंच आर्य ये जो कह रहे हैं ठीक है ये मान करके। स्वमते विश्वादि उक्तेर ज्ञान हेतुता क्रमम दर्शयति, अपने मत में जो है ना संसार में फैलाने का नाम नहीं है, जो विश्वादि क्रम से विश्व तेजस प्राज्ञ के माध्यम से क्या है आत्मज्ञान के हेतु बताना है, माने ये उपाधि को हटा हटा के जाकर के आत्मज्ञान के तात्पर्य होता है। सोमते है सोमते विश्वादि उक्त या विश्वादि का कथन है, विश्व तेजस प्राज्ञ इनके कथन थे, ज्ञान हेतुता क्रमम दर्शयति ज्ञान के हेतु है ये, आत्मज्ञान के परिचय के लिए कारण है ये बनते हैं, ये दिखाते हैं आध्यात्मिकम इत्यादि कर कहा। ये आध्यात्मिकम सिद्धांत ही बोल रहे हैं, अभी तो भक्ति प्रबंधक मत था किंतु ग्रहणीय था करके छोड़ दिया। आध्यात्मिकम परिच्छेदम उक्त दर्शन वर्तमाना, इस तरह से जब विश्व से तेजस में जाएगा तेजस से प्राज्ञ में जाएगा तो आध्यात्मिक परिच्छेद था परिच्छन्न करने वाले जो थे ना थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इसको छोड़ देता है, उपाधि हटा देता है, यही है। आध्यात्मिकम परिच्छेदम उक्त दर्शन वर्तमान विश्वादि मार्ग के द्वारा विश्व तेजस प्राज्ञा के माध्यम से, यही है मार्ग, इसके माध्यम से जो आध्यात्मिक परिच्छेद उपाधि है इसको त्यागते हुए, यही आता वर्तमान देवता से उपसमृत्य, इनको देवताओं में उपसंहार कर देता है। ये शरीर जो है देवता है, माने सूक्ष्म शरीर है ऐसा समझता है, इंद्रिया आदि है उसमें समझता है, देवता सुख समृद्ध विराजी अभिचत देवता, और जो देवता थे सूक्ष्म शरीर थे उसको विश्व विराट में समर्पित कर देता, माने उस भाव में देखता, समष्टि भाव में देखता है, ये कहा माने व्यापकता में जाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। विराजम च उपसमृत्य प्राण विज्ञान विग्रह, और विराट को भी उपसंहार कर देगा, प्राण माने प्राज्ञ को प्राण शब्द से कहना है आगे, प्राण विग्रह में माने हिरण्यगर्भ में समाप्त कर देगा उसको, विराट को सूक्ष्म शरीर का पुंज है जो हिरण्यगर्भ, उसमें हिरण्यगर्भ प्राण विग्रह है, प्राण विज्ञान विग्रह है, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो शक्ति वाला है वो हिरण्यगर्भ, इसे प्राण और विज्ञान करके बोल दिया, ये विग्रह में कौन है वो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ विराट को लय करता। तम चापी, तम माने जो हिरण्यगर्भम चापी, उसको भी सर्व कारणे आत्मने, सबका कारण जो आत्मा है प्राज्ञा आत्मा, वहां भी लय करता, माने कारण रूप में देखते जाए तो कार्य रूप होता जाएगा, ये तरीका है, आपने ये बोल दिया है। सर्वकारण आत्मनि ठीक है, उक्त व्याप्ति द्वारा शरीरम परिच्छेद परिच्छेदम, इस व्याप्ति के द्वारा शरीर रूप जो परिच्छेद है माने उपाधि है, परिच्छेद माने आत्मा को घेरे में डालने वाला शरीर है, व्यापक आत्मा को छोटा दिखा रहा है, यही है परिच्छेद, यही है उक्त व्याप्ति द्वारा इसके माध्यम से शरीर शारीरम परिच्छेदम, जो शरीर संबंधी परिच्छिन्नता है अग्नियादि देवतासु, इनको अग्नियादि देवता रूप में देखना है इसको, तब क्या होगा शरीर हट जाएगा, अब आत्मा को अग्नियादि रूप में देखेगा तो शरीर से पृथक हो जाएगा, मैं मनुष्य नहीं कहेगा। ताश्च विराजी, उन देवताओं को अग्नियादि देवताओं को कहा विराट में लय करेगा वो, अरे वो तो विराट है सब, जो समष्टि से व्यष्टि अतिरिक्त तो होता ही नहीं, देखा विराजी कहा। तम च, तम माने विराजम च, वो जो विराट है उसको सूत्रे सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, उसका कारण है वो, तच्च कारणे, और जो हिरण्यगर्भ है उसको कारण में माने प्राज्ञ में कारण है, तदपि आगे जाकर के तदपि जो कारण है उसको, उसको भी अद्वये, तदपि अद्वये, अद्वय ब्रह्म में ऐक्य वाले जान, क्यों कारण में भी दो व्यक्ति अज्ञान और ईश्वर चेतन जड़ चेतन दो है वहां भी, तदपि कहा उस कारण को भी मर प्राज्ञ को भी अद्वय प्रतिचि उपसमृत्य, अद्वय जो प्रत्येक आत्मा यही है अद्वय, इसमें उपसंहार करके पूर्णात्मना तिष्ठेत इत्यर्थ, पूर्ण रूप से रहे, ये परिच्छिन्नता को त्यागता हुआ वहां पहुंच करके पूर्ण रूप से रहे, यही अर्थ है, माने देवता दृष्टि में चला जाएगा तो थूल शरीर से हट जाएगा, शरीर से हटा उस फिर देवता को विराट में समर्पित कर देगा, व्यष्टि भाव समाप्त हो जाएगा, फिर उसको हिरण्यगर्भ में समर्पित करेगा विचार से तो विराट स्थूल समाप्त हो जाएगा, सूक्ष्म में गया फिर उसको कारण में प्राज्ञ में लय करेगा, अरे वो तो प्राज्ञ ही है ऐसा लय कर देगा, तो वहां जाने पर हिरण्यगर्भ भाव भी छूट जाएगा, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति वाले भी छूट जाएगा, फिर उसको मैं ही हूं तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा वो मैं ही हूं ऐसा ला करके अपने आप में लय करके अद्वैत में बैठेगा, परिच्छेद से हटने का कारण यही है, यही बताया। प्राज्ञ प्राण से ले रहे, प्राण शब्द से बोलेंगे यहां प्राज्ञ वाले, सूक्ष्म शरीर तो इसका था ना, प्राण को नहीं, प्राण माने अलग, ये प्राण माने प्राज्ञ के लिए विशेष प्राण शब्द का अर्थ करेंगे, ये अगले कंडिका में जो प्राण शब्द आने वाले है वो प्राज्ञ की चर्चा है। आगे ठीक है, हम कहते हैं उक्तमेव प्रवचन, इसी को विस्तार करते हुए विश्वस्य वैश्वानराज शब्द तस्य, जो विश्व जो है ना वैश्वानराज शब्द से कहा गया जो विश्व है, समष्टि में वैश्वानर है वो शब्द तस्य विराज, तैजस जो जो विश्वादि शब्द से वैश्वानराज शब्द से कहा गया जो विराट है उसको तैजस में, सूत्रात्मा ने उपसमृत माने तैजस सूत्रात्मा है उसको उपसंहार करके, माने विश्व को वैश्वानर में, और वैश्वानर शब्द से कहा गया जो होगा विराट में, और विराट को तेजस में सूत्रात्मा ने जो सूत्रात्मा उसे उपसंग्रह क्रम आहायिका अध्यात्मा इत्यादि सब उसे बोलते हैं। इसी को कहा अध्यात्म देवता सर्वाह ये बोलते हैं। अध्यात्म देवता जितने भी थे हमारे पास इंद्रियादि देवता सर्वा हृदय जित्वा उसको हृदय में ले जाकर आत्मनस्ततः फिर अपने को क्या करे उन देवताओं को करे हृदयाद उतनाड़ी भी हृदय में सारे देवताओं को इंद्रिया देवताओं को हृदय में पहुंचाना विचार से और हृदय से उन नाड़ियों के द्वारा हिता नाम की नाड़ी के माध्यम से हृदयाद उतनाड़ी भी हृदय से पूर्वोक्त जो नाड़ियां हिता नाम की नाड़ी थी उनके द्वारा संदेद्यात सूर्य रश्मि भी उसको कहां संबंध कर दे सूर्य की किरणों में माने देवताओं को रवि हिरण मध्यगम याया देते गए रवि सूर्य और हृदय के बीच में जो जाए तो रश्मि विरावृत उसके बाद रश्मि के द्वारा आवृत होकर के सूर्य की किरणों से आवृत होकर हिरण गर्भम आत्मानम हिरण गर्भ रूप में पहुंचे वो माने सूर्यमंडलस्थ है वो हिरण गर्भ उसी को मानते हैं सूर्यमंडल के भीतर वाला को मानते हैं वहां पहुंचे तत्त कारण बुद्ध फिर उसके बाद में उसके कारण हिरण गर्भ का कारण प्राज्ञा ज्ञानी इस क्रम से जाए यही कहना चाहते ज्ञान का क्रम यही है यही बताया। अध्यात्म देवता सबको पहले इंद्रियादि सबको हृदय में पहुंचाए हृदय में वो नाड़ियों के माध्यम से हिता नाम की नाड़ियों के माध्यम से सूर्य की रश्मि के साथ संबंध कराए उसको क्यों सूर्य की रश्मि वहां भी है यहां भी है संबंध कराए और दोनों के बीच होकर के किरणों के द्वारा आवृत होकर के मान सूर्यमंडल के भीतर जो पुरुष है उसके पास पहुंच जाए मैं तत्त भाव बना दिया भावना बना दिया उसके बाद प्राज्ञ बजाए इत्यादि यही बताया है उस कारण को प्राज्ञ को प्राप्त करे ये कहा ठीक है कहते हैं इसको चक्षुरादि सहित आदित्य देवता चक्षुरादि सहित जो आदित्य देवता है ना उसको हृदय प्रजापति रूपे हृदय माने प्रजापति रूप में उसको पहुंचा यही है संभृत्य उपसंहार कर ततो निर्गत नाड़ी भी वहां से निकलने वाली जो हृदय से निकलने वाली नाड़ी हृदय माने प्रजापति तो उससे निकलने वाली जो नाड़ियां हैं हिता नाम की नाड़ी है उन नाड़ियों के माध्यम से नाड़ी भी नाड़ी रश्मि द्वारा या नाड़ी और सूर्य के किरण दोनों के माध्यम से विवेक बुद्धि विवेक बुद्धि के द्वारा क्या करे मंडल हृदय स्तंभ सूत्रात्मानु वचन अच्छा नाड़ी रश्मि अन्योन्य आत्मभूत ही नाड़ी और सूर्य के किरण और ये जो नाड़ियां एक दूसरे के आत्म स्वरूप बने हुए हैं माने तादात्म है अन्योन्य आत्मभूत ही कारण ही एक दूसरे के साथ अभेद हुए हैं तादात्म्य भाव को सूर्य के रश्मि और ये इंद्रिय इसके द्वारा रवि स्तंभ हृदय स्तंभ जा वो किरण दोनों में है रवि में भी है हृदय में भी है वैसे किरण के द्वारा लिंगम जो लिंग शरीर है एकत्व न अनुसंध्या कहते हैं उसको एक ही रूप से अनुसंधान करे लिंग शरीर को भेद न माने एक माने वह ततः उसके पश्चात तात्पर्यवान जो तत्परता है जो व्यक्ति में माने आत्मभाव में पहुंचने की व्यापकता में जाने की तत्परता है जिसको तात्पर्यवान वही है तात्पर्य वाला तत्परता तत्पर से तात्पर्य बनाया जाता है तत्पर से भाव तात्पर्य तात्पर्य वाला जो व्यक्ति होगा तत्परता जिसकी होगी आतुर होगा आत्मभाव में पहुंचे तो उक्त नाड़ी रश्मि रश्मि द्वारा पूर्वोक्त जो नाड़ी के रश्मि थे नाड़ी और रश्मि के माध्यम से विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा मंडल हृदय स्तंभ सूत्रात्मा गच्छत मंडल के हृदय में छत्ती हिमंडल और हृदय के बीच में जो सूत्रात्मा है उसमें गच्छति जाता है का आत्मनो हृदयात इति संबंध आत्मनो हृदयात इत्यादि पूर्व बला आत्मा को हृदय से ऐसा ले जाना अपने को ले जाना भारतीय कथा वहां उसका ऐसा संबंध कर देना अपने को इस क्रम से वहां पहुंचाना यह अर्थ है। विश्व से तेजस मात्र तो अनुसंधान अंतरम विश्व जो है तेजस मात्र ही है थूल जो होता है सूक्ष्म से होता है तो सूक्ष्म दृष्टि में जाने पर थूल खो जाता है यही अनुसंधान यही है विश्व से तेजस मात्र तो अनुसंधान अनंतरम तत्कारणम अव्याकृत आदि शब्दम माने विश्व को तेजस मात्र अनुसंधान करने के पश्चात तेजस भाव में पहुंचने के पश्चात क्या करें तत्कारण उसका कारण है प्राज्ञा है वो यही है तत्कारणम अव्याकृत आदि शब्द जिसको अव्याकृत कहा जाता है प्राज्ञा कहा जाता है कारण को ईश्वर कहा जाता है अव्याकृत शब्दम अव्याकृत आदि शब्दम विवेकी गच्छति वहां पहुंच जाता है ईश्वर भाव में पहुंच जाता है विवेकी व्यक्ति इति तैजस से प्राज्ञ लय महा, और तैजस का प्राज्ञ में लय बताते हैं कैसे है, तो कहा ततः इत्यादि शब्द से कहा है। ततः तत् कारण बुधा ये कहा था, उसके पश्चात कारण में बुध जो ज्ञानी होगा वो पहुंच जाता है ये कहा था। ततः तत् कारण बुधा ये कहा था, ठीक है। हम कहते हैं उक्तम क्रमम बुद्धि सौकर्यार्थम संविधि, जो क्रम बताया है प्राज्ञ भाव में पहुंचने का जो क्रम बताया है उसको बुद्धि के सुकर तक पहले एक बार संक्षिप्त और बोलते हैं वैश्वानराज इत्यादि शब्द से एक बार और कहते हैं। कहा वैश्वानराज तदात्मान प्राप्त से हृदय तैजसम, वैश्वानर से उस तैजस भाव में प्राप्त हुआ था वो व्यक्ति, तैजसम प्राप्त से तैजस को प्राप्त हुआ था, मैंने सूक्ष्मता में गया था वैश्वानराज वैश्वानर से तदात्मान प्राप्त से मैंने सूक्ष्म भाव प्राप्त हृदय तैजसम कहते हैं। वो तैजस को कहा हृदय माने प्रजापति विराट ने हिरण्य गर्भम हृदय तैजसम हिरण्य गर्भम, तैजस को कहा लगेगा हिरण्य गर्भम, हिरण्य गर्भ में करना, और तम चापी हिरण्य गर्भ को भी प्राणात्मा ने उपसंग्रहित कहा, प्राणात्मा ने उपराज्ञ आत्मा ईश्वर उसमें लय करे माने कारण रूप से कहा, ठीक है। हमें कहते हैं तत्शब्दो वैश्वानरवाची कहते हैं, तत्शब्द आया है उसका अर्थ वैश्वानर के लिए कहा है। तदात्मान माने वैश्वानरात्मान प्राप्त से जो उपासना करते करते वैश्वानर भाव को प्राप्त हुआ था उसका हृदय तैजसम कहा, तैजस तत्शब्दो वैश्वानरवाची प्राप्त से अध्यात्मादि परिच्छेदो निवर्तते, जो प्राप्त था ना अध्यात्मादि थी परिच्छेद था उपाधि थी निवृत्ति होगी शरीर आदि की निवृत्ति हो जाएगी, यही है उपासना का परिणाम मुमुक्षु मुमुक्षु का ऐसा हो जाता है, यह शेष लगाने का। सच सूत्र से कारण समृद्ध द्रष्ट, और जो तैजस है उसको कहा सूत्र जो कारण है उसमें लय करता, प्राणात्मनि उपसंहारो अत्र सूत्र से उच्यते कहते हैं। यहां सूत्र का माने हिरण्य गर्भ का प्राण में कहा, इसका क्या मतलब है बताते हैं आगे, पूर्वादि की संज्ञा है प्राणात्मनि उपसंहारो अत्र सूत्र से उच्य, सूत्र का यहां कारण कारण आत्मा में लय तो नहीं बताया, यहां तो क्या प्राण में लय करना बोला, तो इसलिए न कारणात्मनि कारणात्मा में नहीं इति आशंक यह संज्ञा करके कहते हैं प्राण शब्दार्थ वहां, यहां आए हुए जो प्राण शब्द है उसका अर्थ करते हैं, यहां का प्राण का अर्थ क्या है बता दें, प्राण शब्द न ये कहा प्राण शब्द न चाप्यत्र कारणात्मा विधीयते, यहां पर जो कारण प्राण शब्द आया है इसका अर्थ कारणात्मा प्राज्ञा है उसी को कहा जाता प्राण शब्द से, क्या अगले कांडिका में प्राण शब्द आना है वो प्राण शब्द कारणात्मा को लेना है प्राज्ञा को लेना है, यही है ठीक है। तैजस्य प्राज्ञ लय अंगीकारात् कथम कारण तलय, यहां तो तैजस को प्राज्ञ में लय स्वीकार किया है, यहां ये वृतावि के जो प्रसंग में यही है तैजस को प्राज्ञ में लय बताया है, तो कथम कारण है कारण में लय कैसे होगा तैजस का, मैं पूर्वादि का कहना कारण अलग है और प्राज्ञ अलग है ये बोलना चाहता है, यही है तैजस से प्राज्ञ लय अंगीकार आदि यहां पर स्वीकार किया, किसका स्वीकार किया हुआ है तैजस को प्राज्ञ में लय किया है, कथम कारण तल लय उसके कारण में कैसे लय होगा वो प्राज्ञ में लय होना ना तैजस का कारण में कैसे होगा, ये शंका आ गई तो इसको उत्तर में कहते हैं बीजम कहा, अरे बाबा वही बीज है जो प्राण है वही बीज है कारण वही है ये कहा, बीजम इत्यादि कहते हैं इसको, बीजम कार्य से सर्वस्य प्राज्ञश्च इति निरुच्यते, सारे संसार कार्य वर्ग का बीज भी कहा जाता है और प्राज्ञ भी कहा जाता है उसको, जो तैजस का जहां लय होना है जिसको यहां प्राण शब्द से कहा जा रहा है वह संसार का बीज कहा जाता है प्राज्ञ भी कहा जाता है उसको, प्राज्ञ भी कहा जाता है संसार का बीज भी कहा जाता है, बीजम कार्य से सर्वस्य संपूर्ण कार्य का बीज और प्राज्ञश्च प्राज्ञ भी कहा जाता है उसको इति निरुच्यते ऐसा कहा है, ठीक है। तुर्यस्य सुवर्ण घन विज्ञान घनस्य आपते रिष्टत्व तदेव उच्यता कृतम थूल सूक्ष्म जगत रूप विश्व तैजस्य हो प्राज्ञ लय उक्ति इति आशंका, पूर्वादि कहता महाराज तुरिया है ना सुवर्ण घन है जैसे सुवर्ण सोने सोने की नली होती है उसी प्रकार तुरिया माने मान चेतन चेतन का पुंज है, उसी को कहना इष्ट है तो उसी को बताना चाहिए ना। फिर ये विश्व तेजस प्राज्ञ की चर्चा क्यों यहां, ये प्रश्न है। तुर्यस्य सुवर्ण घनवत, जैसे लवण घन होता है उसमें सुवर्ण घन, सुवर्ण की डल्ली में सुवर्ण ही सुवर्ण होगा आगे पीछे जहां भी हो, सुवर्ण घनवत। विज्ञान घन से, वो विज्ञान घन है, जैसे सुवर्ण घन होता है वो विज्ञान, विज्ञान का पुंज है वो तुरीय, तो विज्ञान घन से आपते रिष्ट, तो प्राप्त करना तो वही इष्ट है ना, मोक्ष को प्राप्त करना क्या इष्ट है, तुरीय, तो उसी का कथन करना चाहिए। ये विश्व तेजस प्राज्ञ की कुछ चर्चा, ये प्रश्न है। तुरीय से सुवर्ण घनवत, ये दृष्टान्त है सुवर्ण घन के समान। विज्ञान घन से आपते रिष्टत्व प्राप्त करना इष्ट होने से, तदेव उच्चतम, फिर उसी को कहिए ना, तुरीय को बताइए, कृतम अलम, कृतम माने अलम, बस क्या करना है इसे, थूल सूक्ष्म जगत रूप विश्व तेजस, थूल सूक्ष्म जगत और रूप और विश्व तेजस की, विश्व तेजस प्राज्ञ लय, थूल सूक्ष्म जगत का और विश्व तेजस का प्राज्ञ लय बताने से क्या प्रयोजन निकले गया, कोई प्रयोजन नहीं। ये शंका आ गई, इसको उत्तर में कहा कार्याणाम कहते हैं, भारतीय कहा है कार्याणाम कारण मुक्त नान्यत्रास्त्यपयो यतः तस्माद् कारण संप्राप्त्या याया नेतित कारण कहते हैं। देखो कार्यों का जो होगा ना, कारण को छोड़ करके अन्यत्र अप्यय नहीं हो सकता, जगत का अप्यय एकाएक तुरीय में कर नहीं पाएंगे, उनका कारण है प्राज्ञा। कार्यों का जो भी लय होगा कारण को छोड़ करके अन्यत्र लय नहीं होता, जितने भी कार्य हैं अपने उपादान कारण में ही लय होना उनको, उसके बिना नहीं हो सकता। यही कार्याणाम कारण मुक्त, कारण को छोड़कर न अन्यत्रापि अन्यत्र अस्ति अपेयो यथा, अन्यत्र अपेय नहीं है उसका, अपेय में लय नहीं है कार्यों का, इसलिए तस्मात कारण संप्राप्त है, इसलिए कारण को ही प्राप्त करना पड़ेगा। पहले कहां तक पहुंचना पड़ेगा उसको, प्राज्ञ भाव में पहुंचना होगा, कारण प्राप्त करिए यायात नेति कारण, उसके बाद ही नेति नेति वाला अकारण में चला जाए, कहां जाए, जगत का कारण जो प्राज्ञा उस भाव में उपासना आदि के माध्यम से पहुंचकर उसके बाद में न इति के द्वारा कहे जाने वाला जो अकारण है ब्रह्म, उसको प्राप्त करें, क्यों कार्य का लय अन्यत्र करने से तो कारण में करना पड़ेगा, इसलिए विश्व तेजस प्राज्ञा की चर्चा यही है। एक कहा ये बता दिया, ठीक है बताते हैं अकार्य कारण तुरियम प्राप्तस्य, जो अकार्य कारण भाव में पहुंचा है तुरीय प्राप्त होगा जिसको, विदुषा स्वरूपम प्रबद्ध, उसका स्वरूप कैसा होगा, ये हड्डी मांस का पुतला होगा, कैसा होगा उसका स्वरूप, जो कार्यकारण भाव से अतिरिक्त तुरीय को प्राप्त हुआ मुमुक्ष होगा उसका, शास्त्र यही बोलते हैं, शास्त्र ही करण ही हीरो, उसका आश्रय भी नहीं है, रहने का स्थान भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं उसके पास, किसका, मुक्त पुरुष का, जो तुरीय को प्राप्त हुआ पुरुष का, शास्त्र ही करण ही हीनो, उसको कर्ण इंद्रियादि भी नहीं है, कोई कर्ण अंतकरण बाह्यकरण कोई नहीं, आश्रय रहने का स्थान भी नहीं है, शरीर आदि भी नहीं है, नहीं नो ग्रस्त अध्यात्म दैवता, जो अध्यात्म अधिभूत आदि सब ग्रसित हो गए जिसका, अध्यात्म शरीर भी नहीं है, अधिभूत भी नहीं है, अधिदैव भी नहीं जिसका, प्राणात्मा एक वास्ते, प्राणात्मा एक वास्ते प्रज्ञान घन विग्रह का, उसको प्राण रूप से रहेगा क्या, मारे वो परमात्मा को कहा प्राण रूप से, कहा विज्ञान घन विग्रह होकर रहता है, सूर्य प्राप्त करने वाला एक ही होता है, कहा प्राण का भी जो आत्मा है, ईश्वर का भी जो आत्मा है, माने सविशेष की कल्पना निर्विशेष में होती है, या प्राण माने ईश्वर, उसकी भी कल्पना जहां होती है कहां, निर्विशेष में, उस अद्वैत यही है प्राणात्मा, प्राणात्मा प्राण से आत्मा, प्राणात्मा सची समाज कर देना, प्राण माने प्राज्ञ को लिया हुआ उसका भी जो आत्मा है, माने बर्फ का स्वरूप क्या है तो जल है, वो आत्मा है, वो इसी प्रकार स्वपाधि के जो स्वरूप होगा निरुपाधिक होता है, इसलिए बताया है। ठीक है बेटा, प्राण से कारण से, प्राण माने कारण है, प्राणात्मा शब्द आया हुआ वार्तिक में, तो प्राण से माने कारण से आत्मा, षष्ठी समास करना, प्राण का जो आत्मा माने प्राज्ञा का भी जो आत्मा है स्वरूप है, उसमें जाने के ये कहा, वो उसका ऐसा होता है, उसका आश्रय भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसी स्थिति में होता है वो मुक्त पुरुष, तुरीय को प्राप्त पुरुष ऐसा होता है। कहा प्राण से माने कारण से, कारण माने प्राज्ञा, उसका आत्मा सत्ता स्फूर्ति, आत्मा माने क्या है, उसको भी सत्ता से स्फूर्ति देने वाला, उसके बिना ईश्वर अस्थि बोल नहीं सकते, यही है इतिहास। छांदसास्तु विसंधि में भी क्वचित संधि का देना, वैदिक लोग इसको विशेष संधि भी मानते हैं, माने प्राज्ञा का और इसका निर्विशेष का हाँ विसंधिम अभी क्वचित जैसे विसंध भी चाहते हैं कहा समय हो गया है नहीं रखते बात फिर आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य